Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Milion złotych za wyjście z aresztu. Sąd zdecydował o dalszym losie Janusza Palikota, któremu prokuratura zarzuca oszustwa. Budowa fregat dla polskiej marynarki wojennej idzie zgodnie z planem. Pierwsza jednostka będzie gotowa w 2026 roku. Izraelskie władze potwierdziły, że irańskie rakiety trafiły w dwie bazy lotnicze. Janusz Palikot aresztowany warunkowo na 2 miesiące. Jeśli do końca października wpłaci 1 000 000 złotych, to będzie mógł wyjść z więzienia. Sprzeciw wobec decyzji sądu zgłosiła prokuratura. Złożenie podobnego sprzeciwu zapowiadają obrońcy. Jeden z obrońców byłego posła i biznesmena, mecenas Andrzej Malicki, wyjaśniał, że sprawa jest skomplikowana. Areszt jest tak zwany warunkowy, czyli z chwilą wpłacenia tej kwoty areszt upada i prokurator musi zwolnić pana Palikota. W tej chwili mamy sprzeciw, a zatem czekamy na rozstrzygnięcie zażalenia, które w terminie 7 dni może złożyć i pewnie złoży prokurator, jak również my jako obrońcy. Prokuratura Krajowa przedstawiła Januszowi Palikotowi 8 zarzutów. Śledczy wnieśli o tymczasowy areszt ze względu na zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa. Janusz Palikot nie przyznał się do zarzutów. Zgodził się na publikację wizerunku i swoich danych osobowych. Grozi mu do 20 lat więzienia. A zarzuty dotyczą kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. W jej ramach konsumenci mogli wpłacać pieniądze tytułem udzielania pożyczki polskim destylarniom spółki, w zarządzie której zasiadał Janusz Palikot. Polskie destylarnie przestały spłacać odsetki od pożyczek, a środki miały być wykorzystywane m.in. na spłatę długów tej grupy. Budowa okrętów dla marynarki wojennej w programie Miecznik przebiega zgodnie z harmonogramem, powiedział nam prezes PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni Marcin Ryngwelski. Jak dodał, do połowy października ma zostać przeprowadzona operacja transportu potężnego bloku śródokręcia, pierwszej zaplanowanej do wodowania w 2026 roku fregaty ORP Wicher. Aktualnie będziemy przejeżdżać pierwszym nowym dużym blokiem do docelowej hali, która jest przygotowana już pod miejsce do złożenia tego okrętu. Przy pomocy platformy samojezdnej, która podjedzie pod blok, bo ten blok waży 300 ton, przewiezie go z miejsca, w którym aktualnie jest konserwowany i malowany, i wjedzie do docelowego miejsca na nowej hali. Program Miecznik zakłada budowę 3 fregat wielozadaniowych. Oprócz ORP Wicher powstaną też ORP Burza i ORP Huragan. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano wstępnie na 15 miliardów złotych. Wszystkie jednostki mają być gotowe w 2032 roku. Siły obrony Izraela potwierdziły, że irańskie rakiety trafiły w 2 izraelskie bazy lotnicze. Chodzi o atak z wtorku, kiedy Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 180 rakiet. Strona izraelska zapewnia jednak, że pociski nie trafiły w wojskowe samoloty. Rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari mówi, że atak Iranu nie wpłynął na zdolności sił powietrznych Izraela. Kilka uderzeń miało miejsce w centrum kraju, a na terenach cywilnych i w bazach lotniczych także. Uderzenia nie uszkodziły samolotów i nie wpłynęły na zdolności sił powietrznych. Obie bazy lotnicze działają normalnie. Większość rakiet wystrzelonych przez Iran została zestrzelona przez izraelskie systemy obrony powietrznej. Władze w Jerozolimie przygotowują atak odwetowy na Iran. 2 demonstracje przeszły przez środek Londynu. Pierwsza, większa, była wyrazem poparcia dla Palestyńczyków, druga dla izraelskich zakładników. Obie obserwował nasz korespondent Adam Dąbrowski. Powstrzymajcie masakrę, skończcie z okupacją. Wolna Palestyna. To niektóre hasła demonstrantów. Pojawiają się też wezwania do intifady, czyli powstania, i oskarżenia pod adresem premiera Starmera, że pomaga Izraelowi, wysyłając broń. Jest także nowe hasło – ręce precz od Libanu. Znów wzywamy do zakończenia izraelskiego ludobójstwa, ale jesteśmy tu też, bo ostatnie działania Izraela zagrażają rozszerzeniem się konfliktu. To szef kampanii Ben Jamal. Wśród przemawiających jest były szef rządu Szkocji Hamza Yousaf. Sprowadźcie ich do domu. To hasło odnoszące się do zakładników islamistów znaleźć można na transparentach uczestników mniejszej demonstracji. Tu dominują flagi Izraela. Nazwa kampanii to Stop Nienawiści. Ci ludzie uważają, że nie na miejscu jest demonstrowanie tuż przed rocznicą ataku Hamasu, przekonują, że uczestnicy propalestyńskiej demonstracji tak naprawdę świętują rocznicę masakry. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Niespodzianka w piłkarskiej ekstraklasie. Beniaminek Motor Lublin pokonał w Poznaniu Lecha, czyli lidera, 2-1. Na potknięciu kolejorza skorzysta Raków Częstochowa, który wygrał 2-0 z Radomiakiem w Radomiu i zbliżył się w tabeli na 2 punkty. Trenera Marka Papszuna cieszy wygrana i coś jeszcze. Się okazało 300. mecz na ławce Rakowa Częstochowa. To jest dla mnie duża sprawa i dziękuję klubowi przez tyle lat i jakby tutaj właścicielowi za zaufanie na drużynie dzisiaj, że zrobiła mi prezent na ten piękny jubileusz. Ten 300. mecz zapamiętam jako mecz udany, jako mecz w naszym konaniu bardzo dobry. Zwycięstwo z wymagającym rywalem. Do tego dzisiaj w 11. kolejce Stal Mielec wygrała 2-1 z Lechią Gdańsk, a Zagłębie Lubin 1-0 w Zabrzu z Górnikiem. W plus lidze siatkarzy mistrz polski Jastrzębski Węgiel bardzo się męczy w Częstochowie z Norwidem. O wszystkim zadecyduje tiebreak, który trwa jak na razie 13-9 dla Norwida. Więc może być niespodzianka. Do tego Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-0 Trefla w Gdańsku, a Bogdanka Luk Lublin 3-1 wygrała z Asekoresowią. W siatkówce kobiet dziś tylko jedno spotkanie. Lider Budowlani Łódź górą 3-1 z MKS-em Kalisz. Co jeszcze się wydarzyło dzisiaj w sporcie? Apator Toruń zdobył brązowy medal na żużlu. W 2 meczu pokonał Stal Gorzów. W skokach narciarskich triumf w letnim Grand Prix Pawła Wąska. Dziś był 25. w Klingenthal, ale utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. W piłce ręcznej w czubie tabeli pozostaje Industria Kielce, która jest niepokonana, bo też dzisiaj pewnie wygrała w 7. kolejce z KPR-em Legionowo 34-19. W kolarstwie zwycięstwo w Giro dell'Emilia Tadeja Pogaczara, pierwsze w tęczowej koszulce mistrza świata. Jeszcze na koniec piłkarskie ligi zagraniczne. W Premier League Arsenal wygrał 3-1 Southampton, Manchester City 3-2 z Fulham, a Liverpool 1-0 z Crystal Palace. W Niemczech druga porażka w sezonie Borussii Dortmund 1-2 z Unionem Berlin. We Włoszech Inter wygrał 3-2 z Torino, a w Hiszpanii Real Madrid 2-0 z Villarrealem. W szerokiej kadrze Barcelony na jutrzejsze spotkanie z Alaveszem nie znalazł się Wojciech Szczęsny. Na debiut przyjdzie jeszcze czas. Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Zapraszam. Tej nocy na termometrach od 3 stopni na północy, przez 8 w centrum, do 10 na południowym wschodzie i nad morzem. W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W ciągu dnia dużo chmur, na wschodzie i południu kraju słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach spadnie natomiast śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy głównie od 9 do 12 stopni. Autopromocja. Fascynujące losy ludzi i miejsc. Osobiste opowieści i relacje. Zarówno te lokalne, jak i wpisujące się w historię XX i XXI wieku. Pod moje okna przyjeżdżali rolnicy ze wsi. Kapusty, ziemniaki, kalafiory. Jakie życie było, kobieto. Mikrohistorie to nowy cykl w audycji Terra Cultura i specjalny podcast, w którym wsłuchamy się w głosy archiwistów i archiwistek społecznych oraz nagranych przez nich bohaterów i bohaterek. Zapraszamy do słuchania. Agnieszka Obszańska, program Trzeci Polskiego Radia i Dominik Czepigo, dokumentalista historii mówionej. Audycja zrealizowana we współpracy z Centrum Archiwistyki Społecznej. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Radio Unsound. Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Dzisiaj w dość szczególnych okolicznościach witam Was w Radio Unsound, prosto z Unsoundu, czyli z Centrum Kongresowego ICE. Siedzę sobie w lobby i przepada mi w tym momencie koncert Kabert Artura Majewskiego i jestem tym bardzo nierozczarowana, bo cieszę się, że mogę dzięki temu nagrać audycję, którą usłyszą Państwo dzisiaj o 23, więc super, że będziemy mieć takie trochę meta Radio Unsound, prosto z Unsoundu i playlistę utworów artystów, których w tym tygodniu, którzy nas szczególnie zachwycili. Mówię nas w imieniu tutaj dziennikarzy, gości festiwalu, od których zbierałam różne refleksje z całego tygodnia. Good evening, this is Gosia Pusen, Radio Unsound. It's a very meta Radio Unsound, recording this from ICE Congress Center in the middle of Krakow while Kabert is playing. So I'm having a bit of a FOMO that I've missed their show, but I just really wanted to also share a bunch of pieces from which reflect some of my favorite performances from this week's Unsound. Usłyszeliśmy utwór Klam Piotra Kurka, to z albumu Smart Woods, a Piotr wystąpił przed Kabert tutaj w sali teatralnej Centrum Kongresowego ICE. Słyszycie cały czas szumy tego Centrum Kongresowego. Mam nadzieję, nie dają się we znaki słuchaczom i słuchaczkom, którzy nie mogą być tutaj z nami. Piotr Kurek zagrał materiał z nadchodzącej płyty i projektu Songs and Bodies, a usłyszeliśmy utwór Klam z płyty Smart Woods. We've just heard a piece by Piotr Kurek, who just premiered his new material here in the theater room of ICE Congress Center from Songs and Bodies. But stay on the lookout for his new pieces coming up. The show was beautiful. And now let's listen to Chukwimamani Kondori, Breathing. Posłuchajmy Chukwimamani Kondori, Breathing. Unsound Radio. To był utwór Breathing Chucky Mamani Kondori. Artysta wystąpił dwukrotnie w tym tygodniu. Raz z fenomenalnym DJ-setem. DJ-setem, który łączył utwory. W sumie czułam się trochę, jakbym była w samochodzie jadącym gdzieś na pograniczu Teksasu czy Nowego Meksyku, blisko granicy meksykańskiej. Był to przepiękny, zupełnie nie techno i nie do końca taneczny, ale porywający set. To jedna z moich ulubionych postaci tegorocznego festiwalu Unsound, ale też tegorocznej efemery, która już dawno temu za nami. Teraz posłuchajmy też osoby, która totalnie skradła moje serce swoją osobowością, swoim setem. Heavy i Can You Feel It? Heavy is totally one of the winners of this year's Unsound for me in Kamienna 12. The guy has such a positive, amazing energy. He's a true king of footwork, which I have a total soft spot for. So let's listen again to the track I played on this show before, but you gotta listen to it too. Can You Feel It? Sound Radio.

dança de fazer. Ela joga a bota na cara, colocando a mão no chão. Se eu tô com fome, eu vou comer. No meu cardápio predileto são as putas do serrão. Propaganda satisfazer. Ela joga a bunda na cara, colocando a mão no chão. Se eu tô com fome, eu vou comer. No meu cardápio predileto são as putas do serrão. Propaganda satisfazer. Ela joga a bunda na cara, colocando a mão no chão. Ela brotou lá no serrão. Caiu na batedora, ficou desnocheada, foi papo de muito couro. WS da igrejinha, caçador de tesouro. Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro. WS da igrejinha, caçador de tesouro. Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro. Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro. Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro. Anderson do Paraíso, Paraíso, Paraíso. E aí, da igrejinha, manda, manda. I've changed the vibe from baile funk to experiments with performance and sound and sonic waves and magnetism that Cabot performed. I've seen just a little bit of the show, but for those who are already nice, enjoy. Now let's go back to Yellow Swans. They totally blew my mind yesterday. For the fans of noise and metal and drone, and also political engagement, they said that they're going to blow off the Pentagon with their set. So I don't know if they did that, but it was a really, really powerful, magical performance in Łaźnia Nowa. Cały czas jesteśmy w Centrum Kongresowym ICE, albo ICE, tak też niektórzy mówią. Centrum Kongresowe ICE już wypełnia się osobami, które skończyły oglądać Kabert, tutaj idą po coś do jedzenia i będą zaraz uczestniczyć w koncercie Shfur, a wieczorem jeszcze w drugiej sali, w sali głównej, Aysa, Kali Malone i Lankum. Wracamy myślami do wczorajszego potężnego wieczoru, czyli Yellow Swans. Zagrali fenomenalny koncert, pierwszy od 16 lat w Polsce. Tak jak zapowiadał Gabriel, zdmuchnęli Pentagon swoim potężnym dronem i metalem. Posłuchamy Yellow Swans, a potem od razu premierowo wydanego wczoraj albumu Stones Daniela Szweda. Unsound Radio. To był Daniel Szwed, który szczególnie zapadł w pamięć tym, którzy myśleli, że wczoraj na Kamiennej tylko taniec i elektronika, ale jednak też znalazło się miejsce na noise'ową interwencję Daniela w samym centrum Room One Kamiennej 12, tuż przed Ivianem Christem i Evil Gianni. A teraz posłuchajmy sobie zespołu, nad którym rozpływają się wszystkie osoby, które były wczoraj w Łazienowej. Stillhouse Plants totalnie skradli nasze serca, więc po raz kolejny w Radiu Unsound, bo nigdy ich nie za wiele, MMM i Stillhouse Plants. Stillhouse Plants totally stole my heart last night at Łazienowa opening, beautiful, full on night as a friend told me, it was a true vintage experience of unsound, experimental, droney, loud and full of guitars. That's not how people perceive unsound, but I feel like guitars are also where contemporary future sounds are, and especially with performances like the one from Stillhouse Plants. So let's listen to MMM. We'll be right back. Jesteśmy w centrum kongresowym ICE i udało mi się złapać samego Matta Schulza. Wielokrotnie obiecywał, że pojawi się w Radiu Unsound i nie udało się. Dziękuję bardzo mojej wydawczyni Gosi Jakubowskiej za wielką czujność. I Matt tutaj, widzę, że się niecierpliwi, więc zadam mu pytanie, nad którym wszyscy się zastanawiamy. Matt, can you tell me so far, who has embedded the theme of noise the best or in the most interesting way so far this week at Unsound? Well, I can't choose one artist, actually, but the show that I just saw, which was Kaobard, that was pretty amazing. They were using the microphone, voice, the room, different mics on their hand, and creating a spellbinding performance, which was definitely engaging the theme noise in a super interesting way. And I really want to see the next show, Ash Fuhrer, and that's on in about 30 seconds, Gosha. Yeah, I'm going to join you there shortly, but as for now, I have one more question for you. What do you think we can expect from KG Hino tonight on Kamienna? Actually, shortly while this show is ending, you can still go to Kamienna and see KG Hino. Hino-san is... What's he going to do, and what do you think we can expect from him? Well, KG is performing in the middle of a club night at 12:30 a.m. for 30 minutes. It's a kind of intervention. My idea was that KG should play a noise guitar set, but you never know what will happen, because I spoke with him earlier today and explained what I was hoping for, and then he said, oh, well, I think I'll perform with my voice and a cymbal, because I know what you want, and I'm not sure it's going to be that. And he also said that he doesn't like the word noise, and then said, I am noise, meaning him, not me. He is noise. Well, there you go. KG Hino is noise. He doesn't need to use the word noise because he manifests noise. How could we not agree with that? So we'll see what happens tonight. I can't wait. It's going to be special and memorable, whatever it is. Thanks for the invite back to the show, Gosha, because I think last time you told me I'd never be invited back. Well, here we are. That wasn't my choice. Gosha Jakubowska picked you from the crowd. Okay, so thank you for joining the show, Matt. Thanks very good much. Night. I'm good sorry, night. I have to rush because I've got a show to see. Bye. Okay, bye. Dla tych, którzy tutaj słuchali wypowiedzi szybkiej Mata, udało mi się złapać, czy mojej producentce Gosi Jakubowskiej udało się złapać Matta Schulza, współdyrektora, dyrektora artystycznego festiwalu Unsound, który biegł na koncert Ash Fuhrer i mam nadzieję zaraz do niego i do wszystkich innych osób tam na sali teatralnej Centrum Kongresowego ICE, które cały czas słyszycie, dołączę. A tymczasem zapytałam Matta, który z występów szczególnie uosabiał dla niego temat noise. Opowiedział mi chwilę o koncercie, którego praktycznie nie widziałam, bo jestem tu z wami, czyli występie Kabert, porywającym, ciekawym. Polecam płytę tym, którzy nie są tutaj z nami. No i zapytałam go też, czego możemy się spodziewać po dzisiejszym występie KG'ego Hino, Hino-san, który już wystąpił z dwoma koncertami w Polsce, a który dziś wieczorem o 12:30, czyli za godzinę, pojawi się ze swoją soniczną, noizową interwencją na Kamiennej. No i Hino-san tutaj powiedział dzisiaj rano Mattowi, że nie będę robił tego, co myślisz, że zrobię zazwyczaj, więc zamierzam wykorzystać mój głos i cymbał do stworzenia tego performansu. Bardzo jestem tego ciekawa. Dla wszystkich, którzy chcą do nas dołączyć, macie godzinę, około godziny, żeby się pojawić na Kamiennej. Knocked on your door at dawn. With a spark in my heart, dragged you from your bed and said, let me see the Colts that will run next year. And show them to a gambling man, thinking of the future. Let me see the colts that will run next year. Show them to a gambling man, thinking of the future. Have you been drinking? No, nor sleeping. The all-knowing, all-seeing eye is dog-tired, just wants to see the colts. Let me see the colts. Let me see the colts. Let me see the colts that will run next year. Show them to a gambling man, thinking of the future. Tu dalej Radio Unsound i wspominamy czwartkowy wieczór, gdy Smog, czyli Bill Callahan, skradł nasze serca swoim przedziwnym, wspaniałym występem łączącym elementy stand-upu, komedii i jakiegoś szalonego performansu, którego nie powstydziłby się nawet James Kirby Caretaker. Podzieliłam się z wami utworem, który należy do jednej z moich ulubionych z repertuaru tego artysty, Let Me See The Colts. Czyli pozwól mi zobaczyć małe konie. Ciekawy, piękny, wzruszający utwór. Sam raz na zakończenie tego wieczoru dla tych, którzy raczej położą się spać niż dołączą do nas na Kamienną, gdzie cały czas trwa ostatni wieczór klubowy Unsoundu. Jutro natomiast przenosimy się do Teatru Słowackiego, gdzie przed nim w ogrodach, albo z powodu pogody, może nie w ogrodach, tylko w kawiarni Teatru Słowackiego wystąpi, w ramach Tajemniczego Ogrodu Teatru Słowackiego wystąpi Zoe Faheroja i Kacha z Kolsów, a po nich wspaniały wieczór zamykający oficjalnie, uroczyście, przepięknie w złotej, przepięknej przestrzeni Teatru Słowackiego 22. edycję Unsound Concert. Trzy koncerty. Rafael Rogiński z Amirtą Kidambi i utworem Rafaela będziemy się żegnać dzisiaj już powoli. Poza Rafaelem jeszcze Raven Shacon, nikt inny, a sama Laura Halo. Także zapraszam do jutra. Potem się spotykamy w Pieczarach Alchemii, legendarnego krakowskiego klubu, który celebruje swoje 25-lecie i dzięki temu zaprasza wszystkie osoby, które chcą i które się zmieszczą do Pieczar i podziemi krakowskiego Kazimierza na już szalone afterparty, które potrwa nie wiem do kiedy. Dobranoc, dziękuję za kolejne spotkanie w Radio Unsound. Okay, so that was Smog and Let Me See The Colts. And now let's look into the future. The last night of Unsound is Sunday, 6th of October, and we saying goodnight, goodbye to the 22nd edition of the festival with Rafael Rogiński and his wonderful record plays John Coltrane and Longsong Hughes. So let's listen to Love from this amazing record. And for those who join us tomorrow at Słowacki Theatre, Rafael will perform with Amirta Kidambi from The Elder Ones on the same bill with Raven Shacon and Laura Halo. So thank you so much for joining tonight and see you in Kamienna, hopefully. And if not, keep listening. We're going to share the playlist tomorrow. Dobranoc, dziękuję. tu Gosia Płysa. Dziękuję bardzo Gosi Jakubowskiej i zespołowi Trójki za towarzyszenie nam w tym wspaniałym studiu w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Autopromocja. To było 18 sierpnia 2024 roku. Właśnie wtedy w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół Kamp zagrał swój pożegnalny koncert. Po kilkunastu latach udanej kariery, występach w Polsce i za granicą oraz wydaniu 3 studyjnych albumów, to u nas po raz ostatni spotkali się ze swoją wspaniałą publicznością. W transmisji wtedy posłuchaliśmy zaledwie części tego wspaniałego muzycznego święta, a zatem zapraszam na retransmisję drugiej części pożegnalnego koncertu zespołu Kamp w najbliższą niedzielę po 19:00.